yoon wi xam-xam moo ci bole bi, yoon làkkutu, di yoon roy, di yoonu toppandoor. Léeg-léeg nag mu am te mel ni sax loola mooy yoon waaye du loolu. Nit mën na roy lu mu xamul, mën na toppandoor lu mu xamul, waaye lay jëriñ daal mooy xam. Moo tax ñu jiital ko ci lépp nga xam ne jullit daa ngi koy def. Lañ ci jiital mooy xam lu ba xam. Suñu wax nga doo ko wax bu jëf ma dogul ak xel moo xam lay xaw yi war xamam. Su boobaa donte ko ku wóor ku dëgër xam ne dana bim jëri ci gaa yi ak ci baat. Kon maarifa xam lay firi boobu ñu ne xam ni mu doon na xam-xam boo xam ne gëlëm ci yomb na te xëcc ci yomb te loolu ba nañoo dal lool ci ñu ci jaar ba ci borom taarix yi taarix yi bari nañ lool. Am na ci wax ne kenn déggatul leen taaf nañ jeex nañ ci kaw suuf. Boo defee loola daa am lu ko waral. Ñett yii nga xam ne tey moo ci gën a suuf ci yàgg lool te mën nañ ci yàgg. Jël seen mbir lépp te mbexam ci alquran ak sunna. Amul dëgg wér te leer lu laa ko fi taaj moo ko fi taxal li ci wuute moom rek day dem ba mu yàgg rek mu dox see tax ñoom ñëpp wax nañ ko tariqatna haza mustamirun bil kitabi wa sunna. Yoon yii ñu ko tabaxee ci alquran ak sunna sax yan daan wax ne lépp lu ma leen wax ngeen xool ko ci alquran mu wuteeg moom xool ko sunna mu wuteeg moom sànni leen ko waaw noonu ñu waxee comme ni la gars yi baax yi waxoo soo defee nag kon loola li mu cekke mooy yoon la ba boo xam ne duñ ci doxee bànneeku bakkan waaye xam-xam lañ ci doxee. Mustamiru bil kitabi wa sunna mooy lu xam ne alquran la sunna la ci li ko tànkee yastaghfirullah ila ilaha illallah salatu ala nabi yii bu ci nekk rek alquran la bi waxtaan sunna la it bi waxtaan. Moo tax li yàlla araamal lañ araamal li mu daganal lañ daganal. Ngi wax ne sëñ tubaab mos na woo mag ñi ñu dajee mën leen duxuma buur te du leen ay dal. Léeg-léeg mu dem ba mel ni nguur léeg-léeg mu benn buur bu ay dagam topp. Danaa di wax ni lépp lu jëm ci yàlla musawaat la seen ñeg tàndi ci yàlla. Su taxee sàkkeel sàkki yi di Allahu Akbar jëm ci yàlla ñëppay leeroo kenn ku ne taxaw fa nga taxaw ñu leeroo ñoo bokk li ñuy wax ñoo bokk li ñuy def amut li ñuy tàndi. Foofa duñ fa màggal nit foofa yàlla ñuy màggal. Léeg-léeg nga jugee ne Allahu Akbar benn waaye taxaw fële de nga wante am dupp sëriñ dañ bay julli yow nga di ko maanaam xulwu la baañ ba mu jëy ngopp kay boo fa boo julli nga toog moom mu ngi def lu ko yàlla sant te ni ko ko yàlla sant noonu la ko santee yow te man la ko defal. Su ko defee nag kon santaane yàlla la boo xam ne ñëpp la ko sant te kenn du ci wuutu sa morom. Kon nag yow boo ko woyofalee màggal sëriñ bi ba li ko yàlla sant moom mu di ko taxawee yow li yàlla sant nga bàyyi ko nekk ci li neex sëriñ bi bu la sëriñ ba bàyyee ca loola nga konne ci dox ak moom ci noona waxul la dëgg. Waroon na laa wax ne lii kat yàlla ma ko sa neex bokk yi nañ ko bokk def. Soo ko tëyee na nga lànkal ko nag mun a toogal fële bi mun a ko bëgg a def bëgg. Suñ demee ba ca Kaaba ga ñëppay bokk xasata làmbaay buur beeg baatlu beeg sëriñ beeg taal beeg ñëppay am làmbaay di wër Kaaba la bay si ñëpp fay bokk di wax parce que ñuy màggal mooy kenn ñëpp bokk te ku nekk la la ca war mooy ci war sama. Doxin wowu leen mooy dox ñu kii ci ma xam-xam nag boo koy sàkku ka lay jox xam-xam laaj na nga màggal ko ka lay jox xam-xam laaj na nga warmal ko ba tey daal wax dëgg yàlla sàkku yi moom wala ma na ngeen teral borom xam-xam man agramawum waxal agrama laa ku leen teral teral nga yàlla war a sool ak yéen teral leen la wax waxu wax jaamu leen leen. Teral ga nag xam nga sañcay ci nu ko noo ko mën defee baax na waaye nag bu mu doon mukk nag lu yàlla moom nga teralee ko ko teralee ko li nga moom yow teralee ko li nga am yow waaye li nga xam naa que ça kooku yàlla lañ koy teralee jëne ci mbokkeem boos leen ngeen teralee ko yàlla mooy lim leen sant ci fadlul ayni. Nit yi yàlla dox loolu lañ doon doxee ñi fi nekkoon te seen doxin wér nii lañ doon doxee moo tax liñ fi bàyyi muy gënd sax di gënd dëgër sa dee kon loolu tanas taso bu ca duggee nag moo tax sax fi ca yomb lool ndax da ngay woyofal yu baree baree bare sàggane yu baree baree bari ngir li nga yëg ci yàlla moo tax booy foofu moo tax sàggane ko bu yàggee doo taa gis dara te maanaam sax li nga yëg na nga ko war a dundee dëgg-dëgg dundee def ko ko ko dundee xam nga woyofal dundee woyofal ab koor asak woyofal ko mboolem yi nga xam sa la du ko di yëg nga woyofal leen. Amul ci dara loo xam ne jar na la sonn yow kon lan nga diisal lan nga jiital mooy lan mooy xanaa laa idaha ta baa te boo moytu sax baat ba woyofal ko ñaateen nga koy tuddi ci bi tawhid di nga war a xam ne moo war a ngi ci xol bi moom soo waxee soo waxee soo jëfee soo jëfut loolu moom da nga war a àndoom di ko dund muy yëg yàlla gi dëgg-dëgg yëg ndax yëg ko dëgg-dëgg yi te bokk yu gën dëgg-dëgg yëg rek jox yàlla àqam boo ko jàngatee lépp lu la ne defa rek loolu si léegi moo ci nekk ci biir ak bit te boo yëgee yàlla da ngay xam doole fan la taxaw ci xaqi ba def yomb lool ci yow bëri ngeen lool ci yow xam boo xoolee gars yi wax lépp leen ci yàlla santuwaare matal nañ ko ba def ca loo xam ne seen coobare la, te loolu mooy sunna ak mustahab. ba tax may wax ne farata baax na lool, waaye la koy sàmm lay sàmm farata mooy sunna, mooy sàmm farata. koo gis mu woy fa sunna rek bu yàggee mooy fa farata. sunna mooy sàmm farata, ndax lu tax mu koy sàmm mooy doo ko dem mukk ci lul gannaaw farata. sunna du jiitu farata, wala bu nekk farate say sunna lu mu bëri bëri bëri bëri nga bàyyi farata denn yàq na la nga defoon sunna. sax bala ngay naafala da ngay jindi farate loo ca teg naafale baax, waaye say naafa lu mu bëri bëri nekk nga bàyyi farata rek naafale amu dindi. koor ak jàpp nga lu mu baax baax baax fexel ba sa weeru koor bi mat di rafet, waaye ku dul batal koor te doo ko refetal koor gàtt nu lay jël yàlla nangu nga bàyyi faral bi def sunna. kon nag yii war a jiit na bu refete ba nëppi nag yaa ngi koy sàmmee sunu yaa ngi koy teg. ma koy garanti mooy ñag bi koy ñag ba nga xam ne farata moom xalaatoo bàyyi ko moom, ndax lépp yaa ngi sàmm sunni rek farata moom xalaatoo bàyyi ko. sax lu ne rek dafa am ñu koy ñege xaqiqa sanaat lañ koy ñege mooy ñegam. soo ko woyee fale rek bu yàgg mu yàq sax te doo ko yëg nga dem ba xaqi nit ñi sax àq bi ngi leen war a jox ci yëg leen ci yërëm leen ci dimbale leen ci yéen leen baax daga dem ba àq boobu sax doo ko yëg yow dag leen di xeeb da nga di jéppi di leen gotti di leen desal gannaaw di leen yéene safara di leen dugal safara ci lu bari say wax. mel ni tey noonu lañ daa def yëg yàlla sa bopp rek su nga ko loolu boo yàggee bu yàggee rek mun a yàq sax. moo tax que lépp yermande la wala yu daan sonal fan ki ko yàlla joxoon nga xam mooy njiit bi germaane jëm amal ci jaam yàlla yépp waxuma sax nit ñi, waaye mala yi sax daf leen bàyyoon xel bu baax ban ne sax bul xew mukk jur tere ko mu dem wut te doo ko jox mu leen ko yow ci buum moo war nañ koy tëj gi mu dem faraat lu mu lekk ku mu gisee lu mu lekk lekk, waaye nga yeew ko ci buum doo ko jox mu naan doo ko jox mu lekk yéen ñaax sa ko kon yoroon bu baax. wax na dëgg kon nag xaq bi jaar seen ne mala ji sax kon lu ko ne kon doomu aadama nit ñi xaq yooyu leen fekk bàyyiwula ko xel sàmmantiwula ko moom yaa ngi yàq say jëf te yëglu te yàlla di ko bàyyi dara te loolu sareetu moo la ko digal. waaye xaq gaa su ko ne loolu nag yëg di nga ko war a yëg ba man ko dund xaq sa moo la ko yëga soo déggoon xaq dëgg-dëgg dégg da nga xam ne dina bii lu fi jag yoolu waaye lu fi yàqu yow soo déggoon xaq dëgg-dëgg-dëgg adna bii da nga xam ne lépp lu fi jag yow la waaye lu fi yàqu yow koo mën a dajal bu yëgoon xaq nga da nga xam ne sa bopp nga dajal kii laa di jaar sa diinteeg moom. na ngay xoolee sa bopp nga koy xoolee, na ngay jàppee sa bopp nga koy jàppee, na ngay bëggal sa bopp nga koy bëggal, xakka sa ci lépp du ngeen doon ñaar kenn ngeen di doon. loolu xakka ko jàngale moo tax nga mën ko dund ci sa raxatu sa yëtu wax na la ko man kaana fi aw ni aqihi kaana laa fi aw ni fii yéen bi ne ku nekk sa ndimbalal mbokk di dox lu koy dimbale di wax lu koy dimbale di ne ci lu koy dimbale yéen bi ne yàlla nekk si ndimbal ci say soxla yi tax man sa taral muslimina sa tor laa fi dunia wa laqe ku su taral ak dilib yetu yàlla ne doolu suraale dina ko àllaa man aana alal muslimina aanaw laaw ku dimbale julit yàlla dimbale loolu moo tax islam gis na ni mu andee tanxam ko xasaka ba mu la ko joxe digale gis nga ba mu ko génnee sa tonk jëme di ñu ñàkk dañ bëgg ñu mel ni yow ni nga amee ñu amee ko wante sax def ko ni la ko yàlla santee dalay jëfe lool say waaye say xale nga woo jox di say mbokk yàlla waxul sa mbokk yi di waxul la sa xare di dafa tànn ay nit ne la ñii ñoo ko moom bul ca xool koo xam ne dañ ko cay yéene am koo xam ne akasa xayra doo ko ko yéene parce que du sa alal alul yàlla la te yàlla moom yéene na lu soxle kon gis nga boo kéene sa borom la jë koor gii tey xiis bi ak mar bi moom yaa ko yë waaye gis nga boo ko defee ba leer jeex dañ na wurul forma fekk génnee ko ñu ne koor ba duñ ko yéegi te mun koor boo kéene doo ko jox sa bopp doo ko lekk da koy génnee mu dem sa borom yàlla ne ma doog a nangu sa koor yow do kon xiis bi ak mar ku yow la waaye mur mu kur sa morom la mu am lum toogee am lum xewloo ba mën a mun bu dee aj màkk la bala ngay dem sag njoboot buñ siis buñ mas buñ manqué dara miskin yi nga dëkkal ci dëkk bi ak koñ bi la la war sa décision bala ngay dem matal ko ci ñoom dimbale leen jox leen bañ mën a tolloog yow bul amee bor kepp lii bu matee la des ci alal jeeg moom nga dem ak bu mag da nga koy dajal la nga ci war lekk sax dundalee ko sa njoboot sax amaan nga xañ leen ko miskin yi moom xalaatoo jox leen dara pour rek naa dem mag rek alal jeeg nga dajal ko demee mag bàyyi julli joo xam ne ñu ngi see sa réew ñu ngi see sa dëkk ñu ngi see sa koñ mu wóor leen ne xamuñ luñ lekk du añ du reer du dara duñ am dañ ko faraat nga dajale ay million romb leen dem ak moom masque ba nga demee lii dem ko passé ci aussi yii nga dem jox ko miskin bi am loo defal yàlla te ba ngay dem yàlla na la fa yëpp bu dal baal sa biir na nga jaam borom ñu bëri borom ñu lii nga ko bàyyi kon li mu sant sa biir te julli di fii ci adna mataloo ko rafetaloo ko kon alaaj boo ko déggee itam am loo añ nit ñi dañ yëgul ne jullee gën a xoor aj ku mënta matal julli juróom soo ajee sa aj nanguwut ku mënta rafetal sa koor boo ajee nanguwut ku mënta rafetal sa asaka boo ajee nanguwut aj moo tilli la waaye di ngi soor ne yore sax matal ay julli parce que ya ko yàlla sant sax si julli xaj ga dem sax sa du ko mat kon lu muy ci mat fat benn waxtu rek boo joon sa aj yàqut benn waxtu ba ci fat si julli juróom ba tax jaru yàkkamti yéene ko fa gën a fa doon parce saal kon ba lii mag ba rafet saal la ci def nag boo ci mënee gën mag dama nga gis ne kon saret lépp lu mu la sant rek li ci ëpp solo yépp mooy sa gén ci ak sa morom xaqiqa nag moo lay jàngal nag sa morom moomu leen ba nga yëg ne xakka saa yow la ba loo koy defal nga am ci cawat bi am ci yéene ba rafet boo de kon lii moom la moo tax daf laa jéggi daf laa jéggi loole nag ñu jiitoon ñëpp ñoom lañ cee roon foo gis nag mu doxee beneen doxin bu wuteeg lii bakkanam lay doxee te noonu muy doxee bakkanam bu moom de am na ñu ko jiitoo doxee ko waaye anañ liñ bàyyi tey ci addina luñ leen doxee kenn du ko gis dara effacé wu na ba mel ni mosuñu jaar ci kaw suuf kenn du leen roy ci dara parce que dañoo war seen yoon waaye yi tubaab bi jaaroon du effacé wu mukk ñu ko toppal fam tegoon tànkam ñu teg fa seen tànk bi effacé wu mukk ba yom lay wuddi te wàccee na jaar ñel wi nag jur bu gàtt mu effac bi mel na mosoo faa jaar. te da nga dégg ñu koy wax ci karama ci Omar Koutiou ñu ni fam tegoon tànkam ba te doj ba boo fa dee fekk fa tànk bi du loolu ma xaam Ibrahima ñu ni fu Ibrahima dëggoon tànkam ba mu tànkaa ba boo fee fekk tànk du loolu fañ tegoon seen tànk ci yàlla lañ wax tànk boobu effacé mukk waaye tànk ba de bii ngay dox say soxlay boobu effacé du cee njëri mu cee njëri fii la jaaroon tànk ci dox tool yàlla dem feneen nag dem feneen tànk ba mu tegoon ci yàlla doon dox ci yàlla tànk yooyu leen bi effacé mukk waxtu woo fa def fekk fa loolu moo dul effacé du tànk bi mu doxee jëm ci àddina jëm ci doxi àddina du loolu tànk ba mu tegoon ci yàlla doon dox ci yàlla tànk yooyu leen moo dul effacé ku am bët boo ko ne gis doo dem bàññi nga rajo doo dem kaa bëgg a def waaye fii ngay gis seen tànk yi mën na teg sa tànk bii seen tànk yi ba tax bi dee sax Moussa Seydou Touba de jeego bu gudd na bat na waaye bu teggee tànk ma tax suñu tànk daa xam fu mu tegoon tànk soo dee kon ñoo ñoom seen tànk bi effacé mukk ci ëpp naa du sax dañ ko tegoon ci dëgg teg ko ci fa yéesu ak sant woon tànk loola mooy li sax te jamono du ko effacé mukk yàgg du ko effacé mukk seen ëpp naa ngi dox loolaa ngi dox du xëy wi du màggat du sax loolu mooy yàqu soo defee nag kon la ca des mooy liggéey xel bi gis nga nit ñi kenn moomu leen kurul yàlla kenn mënu leen teree waxit kurul yàlla waaye amal sa xel mu sell yow ba xàmmee wax yi amal sa xel mu sell yow ba lu kasaab mën a jëriñu ci li ngay dégg ak kasaab bu la lu wax làkk jël mën a mucc ci ngëlmaan yeeg naxa yi daa am loo xam ne nit ko xelu moo cay mucc waaye boo xelul mën a ca mucc ma xam te Moussa daa muy wax ne yeexu leen ba leen bukki di jàpp waaw yeexu leen ba leen bukki di jàpp loolu sa Moussa daan ko ñu wax lu baree bare rek bukki nag du ci àll ba lañ ne waaye ñu ci biir nit ñi ay jikko la ak i melo la yu ay nit làmboo gëlëmal la tànk la lekk sa alal lekk sa doole ji takk sa ci àddina ak nax sa Moussa nag yeexul nag nit yi aarifina billaayi dafa nekk nit ki yeexul am na ñoo xam ne waxuma yow waaye duñ dégg nit wax rek ñoom jàpp ne loolu la moom ak sa dëgg la donc buñ ko xamul sax dara leneen fu ne ñu dugg fa lu leen laajte ne doon liggéey sa xel kii yàlla la xam yow yàlla nga xam mu wax la benn kàddu rek nga bàyyi li nga xamoon yépp gëlëmal na la xamatu la jàmm te lam lay wax dara nekku ca dëgg kat lu du sànk rek la nga topp ci nag di tar nag daw bu dee bëccëg tar denn la bu yàgg te naan laa na ko tuuti yow bu dem ci ay tajaliyaat garab gi loon mooy garab dan mooy suuti dan mooy nangam dan mooy nangam da nga gis kuy dem ci ay tajaliyaat yooyu def ba nga xam ne boo moytul moom dina sànku sànkale ba tax may wax tuutur ne foo bie ni mu amee ci xaalis noonu la amee ci xam-xam dañuy wax nañ liggéey foo bie waaw demul demul demul banque ba de sooy dem banque jàpp la waaw njur na xaalis na waaye du xaalis daa am loo xam njur na xam-xam waaye du xam-xam sa nag yaa koy xàmmee parce que war nga am xàmmeekaay boo xam ne soo gisee luy xaalis xam ne moom la budul xaalis war ko mën a xam waaye xaymawu leen koy gisoo ñu nax la mën a njàpp xaymawoo dëgg ak lu dul dëgg xaymawoo xam ko luy jëriñ ak lu dul jëriñ kon yow doo mën a mucc di mu wax ne daa nga gis nit koo xam ne day ñëw di la laaj tey sàngam nu mu demee tey sàngam xam nga ko tey sàngam xam nga ko nga dem ak moom ci li nga ci xam leer teg bam jeex bu ma mucc yow mooy lii du xam-xam di nga indi lépp du xam-xam nga ne ko luy xam-xam mën la topp ma yow laaj nga ko mu wax la ba mu jeex mu waroon laa tontu waaye du la tontu kat daf la bëgg a dawloo nag yàkk ma kër ga foog nga yeesluwaat toogee def nangam gis ko nax na la jël na bi yu baax bi nga ko jox jox la koo dam tax mooy neen te la nga ko jox moom xam na ne xam-xam la te mën na koy jël ndax mën koo yokk sax du ko yëg waaye moom ak ga moom def la rek ci yow parce que lam la jox du la jox loo mën a jël ni yow lam la jox da nga cee topp daw ca daw ca daw ca ba mujj fa ngay mujj mooy rëcc rek xam ne du xam-xam xam ne du dëgg xam ne mënta ne rek waaye dama la daw la ba nga sodde am ñu ko daan wax bu yàgg mën naa naaw ci jaww ji mën naa def nangam mën naa def nangam mën na gis ku ci mën a naaw kay booy demee ci kaw la bul paas nawal dem kaw la waaye boo loolu bëggee dem kon da ngay paas boo paas da ngay dox da ngay ne mën nga naaw kon naa bi lu mu jël tawit boo mën a naaw kay war ñu ni ngay naawee léegi ñu gis ko kay waaye mën naa naaw joo xam ne ci wax rek leen duñ mos a gis mukk nga dom ak say laaj yaa ngi naaw kooku du wax lépp loo xam ne maqaama la bu la yàlla jox sa mën ko war nit ñi bañ gis ko jalul wax denc ko ndax kat ba war a war nañ laa laaj te bu laaj ba war nga toll mën naa nangam ñu ne defal ñu gis su la dëggee nga def su du dëggee nga bàyyi fekkee mën nga ko te mënoo ko war nit ñi mënoo ko xamal nit ñi kon denc ko te noppee ko lii la soo dekkoon loolee dafa laaj xàmmee baax arif dafa war doon nit ko xam ne dama wax toujours ne dégg ak nopp ñëpp a koy def gis ak bët ñëpp a koy def waaye fa ñu rawantee nag la ñuy dégg ak la ñuy gis fa ñu rawantee baatin ba du dégg rythme rek de du gis melaw yi rek de waaye la làqu ci biir melaw la làqu ci biir rythme ak fam jógee fam jëbu la hëmb loolu leen ca lañu rawantee te loolu mooy njëriñ la ndax oor la ëmb ndax jamaal ëmb ndax wéngu ñu lëmb ndax lan la ëmb da ngay xenni xëmb boo xam ne daf lay diisal lool nga dem ba himbi te fogee buñ mooy sànni rek himbi sànni bu himbi sànn sa tar den na la diir biñ ko jël ak biñ ko mag biñ ci dox def ak liñ soon yëpp te foo mujj himbi sànn rek ngeen biir day mukk soxol seen parce que Moussa may yeexu dégg nga lam ndax andi leen ma seen xëmb andi leen ma seen ëmb yi ma seet gibbin leen ko la jëm ca yàlla ma xamal leen ko li nga xam ne fii lee ma xamal leen ko du ci na ngeen xam lu mu jëri waaye bët na koom bëkkëri ñag doj te boo demee ci kër bi dafa jëri te dafa diis kon ën leen ma woyofal leen seen ëmb yi dana ma woyofal leen seen léegi ko xam ne mooy jar dem ca banque ba dollar la boo xam ne du la diis fekk la fekk la mën dugg ci poos te kenn du xam loo yor waaye boo agee ci banque ba génne marché boo dem loo bëgg am am soo may ay xeet nag xenu ba mu diis soo demee ci banque ba himbeeku ay xeet dañ naan di amul ci soxla waxu ne baaxut de waaye du ko jëri xanaa nga yóbbu ci ñee tabax nga jaay la nga xam bu boo ko jaay tabax du koy soxla te diis na ba noppi soo defoon yeexu dafa am soxla aarif nag dafa nekk nit yow lu si ñoom doon du nekk loo dégg gëm ko dafa am loo war a nangu sa xel ak loo war a mën bañ sa xel man damay wax toujours ne saa yee waxee rek maa ngi jàngat fii may jaar lu weddi say wax su ma ko gisul rek dëggal wax mënuma ko weddi ci alquran mënuma ko ci addis kon dëgg waaye du ma dégg mukk tel ma ne dëgg déedéet bala maa dëggal damay xam ni may dëggal nattu ko jarabu ko essayé ko ba xam ne dëgg ma doon ko dëgg waaye wax rek ñu ne moom na noonu askee askee askee rek léeg-léen ku dekk naan askee lañu wax sa xam ko am na kàddu yoo xam ne boo ko xamoo doon askee waaye bu ñu tàmmee askee ngay dégg rek dëgg ñu xel ya dëgg ñu xel ya tey na kàddu ngay jibe xëy na moo leen di neex am na ñoo xam ne noo gën a ñàkkee teggin fanaasu rek gën ko ñàggee teggin nit yàlla rek ñu ni jàmbaat la askee waa jaa nekk si dëgg du xam-xam du xam-xam ñàkkee teggin nit yàlla yi ñàkkee teggin fanaasu bu fekkee mooy njàmbaar loolu du ak njàmbaar ndox la ndox la mënoo gën a ñeme sëñ tubaab xataa da ko gën a dof rek waaye bu fekkoon fit la ak njàmbaar kay ak saa ci moom la yem mais xoolal ni mu xarmaale yéen tubaab salaam salaam xoolal ni mu xarmaale léppam ci saa ci baat ci teggi njaar ci lépp ak ni mu ko ko jox yow na nga dégg loolu yëpp nga ñaaj sànni ci àll ba sëñ tubaab sax xeet nga ko ah dañu naan si tubaab sax dafa ragal laalu dëgg gi waaw sëñ Cheikh Abou Raguel laalu dëgg gi kon nan mooy dëgg nan mooy dëgg gi maanaam sa dëggal bopp kay ngay wax fay sëñ Cheikh Abou Raguel dëgg moom laal na ko ma yow nag danga am sa dëgg bopp kon da nga mel ni danga am sa diine bopp am sa diine bopp nag daal di mel a soo ba xam fooy mu jël yàlla yàlla moom lu ne xaw na si moom moom loolu fi dégg tey lu mu rëy rëy rëy waaye waxoon ni mu ni mel noonu mbaan ko wax ni taxaw na ci kaw àddina taxaw na man maay yónant yónant laa waaw monsieur li mu sukkal laa dégg nañ ko doon yónant jigéen na di takat yónant boobu leen dem na ba day ci mboolum waree waree bare gis nga àddina moo mel noona ku boo wote dëgg ak boo wote seen ñoom kese lu ci waay mën a wote mbooloo fekk la ci lu ci waay mën a wote mbooloo fekk la ci xoolal ñuy woyee ko fekk ñaat ni lañ ànda tey ku ci wootoo stade ba tey nga fesal ko ah waaye ndax dëgg lañu woote soo wootee yow tudd yàlla tey ci stade bële ñaar ñu tudd laa si fekk xoola ñett ni te yaa woote dëgg di kon àddina moo mel noonu kon du mbooloo bët lañ koy nattee déedéet waaye dëgg gi lañuy seet xam-xam lay jàll tax nag fa mujj ci ay pexe la am beneen waaye bu xam ne moom it dafa ne yónnant la ñëw takk monsieur Moussa Sall boole seen doole attaqué yéen si asital ak saaba yi ci lañ nekk ci lañ nekk ba saaba yi mujj leen rey dañ ko rey waaye laa suñu ko rey day def mboolo bari waaye su dee ko monsieur Moussa Sall kenn kenn ana fu ñu bugg a mujj fu mujj ana mu ban teer la si bàyyi ban xeeti jaamu yàlla si bàyyi dara évasion bu mel ni mosu fay jaar alayhi salaam da wax ni dañ dem ba ci jamono nit dana la ñëw di la laaj di la laaj di laaj ba laaj na ko bind yàlla laaj na ko bind yàlla mel ni maam bi ñaan coo gëstu di fu yàlla jógee am lu yàlla waaye ku ca dugg des ngay la boo xam ne ku ca dugg lab sa boola bi xalaw du foofa xanaa ma ngi sëñ toom ne booy fikkaral ci li yàlla sàkk waaye bàyyi leen yàlla jëmam boo ca duggee ci fikkara rek daf laay yóbbu ci sàkk saa ngël mande yóbbu la ci lab yóbbu ci alkat ba tax foofu duñ ko laal ñu bëri rek teeku loolaa la rek am ñaar ku ñu wax masque ak xayjal yéen yaa ngi koy gis te ñëpp taalibi la kii tarbiya waaji tarbiya ko ba yóbbu ko ci yàlla waaji it yàlla ñuy dem di dem ba mu yàgg mu mujj moom ne yàlla amul moom faam loolu la mujj yàlla am kim tarbiya moom ci loolu la gën a gëm yàlla moom ndax liy tegte la am ak yàlla gi dafa bëri fi kulli sayin ayatun tadula ala anul waahi gis nga yàlla amam bi li koy tegte dafa bëri loo xool mu tegte am ak yàlla damay wax ne toujours de ki na gëmul yàlla sax akay gëm na yàlla da ko xamul ñëpp gëm yàlla parce que boo gëmee ne am nga xanaa kenn na xawma bi nga gëmee ne am nga kay rek nga gëmaal yàlla waaye xamulu ko nag suñ la noon yaa sàkk soofu da nga naan déet sàkkul fa boo waaw léegi ku la sàkk kon li tegtal yàlla dafa bëri damay wax ne lépp loo xam ne boo ko xoolee buñ ne diw sàng moo ko fi defoon nga ne déedéet yonent sànga moo koy defoon nga ne déedéet nangoo kenn ku ko fi def gëmoo ne kenn mën na koo def ci def loolee koo kay yàlla yaa xam noo ko tuddee yaa xam noo ko tuddee ñun ñoo ko tuddee yàlla xam nga ko tuddee leen noo ko mën a jàppee yàlla nga mooy fi def lu kenn mënu te kenn du ko jafe tam asamaan siy tiim suuf siy tiim loo bëri bëri texe loo bëri bëri xam-xam dem fu la asamaan tiimagu ndax xibaar mas nañ ko dafa gum nañ ko dem foo xam ne asamaan amu ko bu fa amul sax dara nga fa borom xam-xam ne nihayatu kulli shay'in bidaayatu kulli shay'in. Foo topp mbir ba mu yemp rek am na lu fa tàmbale, bu mbir xam ne mbir tàmbale na ba tëj na. Moo tax kon daaira la, daaira boobu moo tax ngëm ñu tuddee ko daaira, moo tax maarifa it ñu tuddee ko daaira. Mu ngi mel ni wërkaa bëgg rek, parce que boo koy ñëpp a koy bokk wër, kenn du xam foo tàmbale koo yëpp. Noonu ñu bokkee ko di ko wër, daaira du maarifa noonu la mel, daaira du iman noonu la mel, daay bi maarifa noonu la mel, ña ko bokk di ko wër ñoom noonu la ñu rombatee saa su ne, ña ko bokk laal see bu ñoom. Boo ta kaabu gi ñuy wër tout le temps waxtu wu ne, te man ko wëree fu ne, kaabu googu li nag sax mooy kaabu iman islam islam kaabu xaqiqa du màkk lañ koy wëree, mën na nekk fu dul màkk. Waaye daay ra la saa yoo koy wër rek. Dajeeg yonent ya, dajeeg awliyaawul démb, dajeeg képp koo mos a wër rek da nga dajeeg moom. Dañ fekkente ci war yéen a bokk di wax. Booy ñëpp fay joxante loxo, ñëpp fay nekk benn daaira boobu leen ak saa mooy daaira góor yàlla yi. Dafa ñaar nekku fa. Kaaba goog genn kaaba képp la moom la ñëpp di wax bu ko mag. Bu ko nag bii nag ndax bii moom lay jëmbal. loo gis am na takk ne lu am sarihatu am na aqiqa, lu am sahir am na batil, sahir bu amul batil xel mën na ko nam kon boobu foo ne kon moo tax lii ngeen yëf mooy xam-xam fiir ni diw ñor mel ci am soow wala dox mel ko ci am soow ni la mel ci xam-xam mooy mandi nit moom ngay laal nii moom ngay ñam lu tuuti yëpp ba ko la soom waaye ca la jóge dañ ko caa seggee soo dina kon boobu loolee ku ko yàlla baaxee ba nga yëg ko la nga seete mooy sant yàlla. Am na ko wax ci biir waxtaan cant lu rëy la waaye yëg koy mat war du am soxla ma faju nga ne alhamdulilah du boobu du feebar ngeen ne alhamdulilah du boobu waaye bi ngay santee yàlla boobu yëg-yëg la boo yëg sa xol moo tax ma wax toujours ne jaam bi lu ko yàlla sant saa yu mu ko defee ba matal ko te rafetal ko lam ci warte mooy alhamdulilah kese rek ndax du lu yomb ndimbalal yàlla la waaw ndigal li la yàlla digal saa yoo ko jëfee te rafetal ndigal ni ko yàlla bëggee boo ca nekkee waxal alhamdulilah xam yàlla dimbal yàlla la yombu waaye yéene na ko te bëgg na ko mu jëfe ko lool tax nag mag yi seen ñaanat seen naafilaat yu bari ñu daan ci mujjee defee fi yaa subaan ala wu tëye fi yaa salaam nga ko defoon alhamdulilah baat boobu la ñu bëggoon a liggéey ci lépp lu ñu defal alhamdulilah ko defee moo tax yaakaaru seen daan baaxu yàlla gi la njaakaar kese waaye du jëf gi njaakaar jëf dafa tuuti wa min alamat istimaad bil xamal naqsu rajain inda wujdaan salaam te solal mën ta ñàkk kon lu mel ni naqsu rajaa naqsu rajaa nag teftale nga am nga naqsu rajaa kon du baax alaa inda sanni abdi alaa inda sanni l abdi tax kon aari ji ne samay julleeg samay kore samay askalib yaakaar ma ci dara taqalaw maa bayna ba ma bañu xawaat kon kooku kay moom yonam ci àjjana wa qultu lu suhdi wa tanasuki wa tuqaa taqalaw maa bayni wa ma bayna l xawaat am wax ne sama dëgg adduna sama ragal yàlla sama jaamu yàlla jog leen fii jog leen sama diw sama soppe bi yéen laa yaakaar sama soppe bii laa yaakaar boo yàlla boo koo yëg yàlla ko dem ak yéeg yàlla yëpp noonu lañ ko tuddi. Ko dina ko góorgo lu baax, ñu defaraat xel yi bu baax, léggee xel yi bu baax, yokkaat itti yeeg pas-pas yi bu baax, naal yi ak yéere ñu yàtt yàttalaat ko baax ci yoon wii ak suñu jëm ak li ñu tax a mooy li yàlla gërëm tey, mooy li yàlla gërëm tey, mooy yoonu góor yàlla yëpp jéem woon te làq ngërëmal yàlla ci yoon wi lañ ko làqee woon. Yoon woon lañ soxla teg bu ñaari yoon. Xaw ma ko xamut waaye ko xam xam nga ne akasaat benn yoon. Ndax ña nga doon dégg ñëpp amul kenn koo xam ne akasaat da nga ko naw ba yéesale ko sa bopp. Ña nga doon dégg ñëpp ci gars yu baax yi akasaat amul kenn koo xam ne ki da nga ko ñee te mbaax te yow ngir li nga yëg dafa yëg li nga yëg. Te nag kat kenn ku ne ci ñoom yaa mën a defaraat akasaat gannaaw woon. Mën a leer laaj gannaawam waa ñoom ñoo ko mën a kon loolu lu rëy la waaw soo dee kon loolu sant yàlla xam nga tuuti yàlla sàmmal ñu ko baax waaw léegi su Cheikh Moussa yéeni woon ak lam ca bëggoon ak fa bëggoon màgg kenn ci àgg ak moom te yàlla nangu ko te gërëm ko ci zahir ak ci baatin sakkaa yu leen bu baax te defaru baax parce que nekk soldaar yi yàlla ñuy lëggeel yàlla ci xam-xam ak ci diina. Loolee nag jumtukaay yi mu laaj ñu bàyyi ko xel te waajal ko saa su ne gis nga nit ku gëm yàlla du fi ragal a bàyyi lu nit di jëriñoo. Am na ñoo xam ne seen ñàkk a gëm yàlla tax na duñ samp garab bu jëm déwén wala bu jëm ay xat yi bi wax na ko ci biir waxam. Li ngay sa bu wër ni yow doo ko fekkee mais am ñu koy fekkee di tax tubaab bi raw ñu. Ñoom xeexuñu xeexu tey seen dinne ak ci anam ñu ngi xeex dangaa ñëw teg rek moo ne doo ko matal waaye sa morom bu ñëwee teg ci rek morom bu ñëwee teg ci rek moo tax saa yu ne buñ soogee xale gañ ñu nag loo mënta matal doo ko def noonu tàmbali rek bu sa morom ñeemoo tuy fooyam bu keneen ñëwee teg fa fooyam bu keneen ñëwee teg fa bu yàggee liñ bëgg ñu am ko waaye loo mënta matal doo ko laal loo mënta jëriñoo doo ko def yoo xanaa boo xel jëriñoo ñu. War na kon nag xam-xam baa boobu li mu laaj ci ay jumtukaay ñu bàyyi ko xel baax te jumtukaay yi dara weesoo ci wala boog dara ëpp ci xam-xam waaye dara ëpp ci am-am xam-xam ma biñ xam buy maarifa waaye xam-xam bi nga xam ne waaye cale yëpp ko xam ne moom ngay dépanné oto xam-xam bi nga xam ne ni ñu dépanné oto jaan ko ba mokkan ko boobu xam-xam la boo xam ne mu ngi sa dënd bi yaa ngi ànd boobu koo jëf waaye cale yi na bu fa nekkul dara du baax bu fa nekkul dara du sotti ko de kon kele yi nag mooy xam-xam boobu lépp mooy bi nga xam ne jumtukaay la pour dépanné oto mooy ñu war a jàngi nañ jàngi sa français beeg arab beeg lépp ci bokk yëpp xam-xam bu nekk bu ko borom déggee mën na ci xam moo benn xam-xam te mën na ci liggéey islam ba ci des mooy am-am nañ nangoo liggéey te bañ ko yàq te du ko def yoon yàlla gannaaw buñ ci defee la ñuy war suñ jëmm ak suñu njaboot ñu bàyyi ci xel yàlla waaye nag golof da yaana mbay sawu tànk waaw mooy tàmbaleel sa bopp teralal sa bopp teralal sa njaboot ku ca xaj baax na bu ci way jure xaj yi ngeen boo leen ku ci xaj baax na waaye bul nag bul ko xañ sa bopp bul ko xañ sa njaboot ndax su boobaa day doon àq ndax yaale ni yow ci kër gi soxna ci yaa ko taaj ci kër gi doomu yàlla ñu taal ci kër gi kon yaa war a wuti dund bu am ci joxe noo leen te noo leen gën a terale yàlla gën a wut sa warsa na yàlla ku baax na ku bëri leen maat ci yàlla noo gën a terale sa njaboot yàlla gën a ubbi sa warsa kon nañ dem lëggéey te bañ yàq te def ko ci yàlla nañ jàngi wuti xam-xam te fasal lëggéey l'islam ci yoon yii na loolee nag kenn ku ne def selecte man waaye njaboot gala yàlla dénk soob leen ci yoon wowu leen ak saar bi wax jëm kanam bu yàggee rek ma sakul daal lépp day nekk sët bi xam-xam da nekk bopp doy sëkk alquran doy fa sëkk xam-xamu céet doy fa sëkk am-am doy fa sëkk lépp doy fa mën na nekk te nañ ci yàlla di ko jàll ko te barke ko La ilaha illallah. Ya Musa, la ilaha illallah.